राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज शुद्ध श्रावण शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 23 अगस्त 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरबिंबलाधरोत पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंदनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमां न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरणकमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण तुलसीदास जी की जयंती तुलसी जयंती थी कल तुलसीदास जी महाराज की जयंती थी। कल तो कुछ याद रहा नहीं, कल कोई बात याद रही नहीं तुलसीदास जी की जयंती के विषय में। आज है कल वैसे सप्तमी थी, कल एक तिथि टूट गई तो याद दिलाने के लिए तुलसीदास जी महाराज की जयंती पर कुछ बात बोलिए। तुलसीदास जी महाराज ने भरती को बहुत श्रेष्ठ माना, तो भरती के चरित्र में भी आप मर्यादा से चले गए 8 रुपयों के बाद में दोहा ऐसे दो 24-25 माह में एक संदर एक छोटा 50 माह एक संदर एक छोटा 100 माह मानो 25-25 में फिर उठाया। अब जो आप एक उसने ये गोस्वामी महाराज की विशेष बात है, इसमें 25 दोहा 26 आ गया, 26 एक दो बढ़ गया। तो क्यों बढ़ गया है ये, जब राजापुर है राजापुर राजापुर तुलसीदासी महाराज का जन्म स्थान है, तो राजापुर भी पता है वो भगवान राजापुर होकर जा रहे थे जब नाते उतर गए तो वहां सब आए। तो गोस्वामी जी के मन में एक उत्साह हुआ कि उस समय मैं था, अगर मैं होता तो भगवान से मिलता, हमारे गांव में आए पर मैं था नहीं। तो राम सदा सेवक रघुदा थे, वेद पुराण संत सुर साखी, वेद पुराण संत सब साखी है, सेवक रुचि रखते हैं तो रुचि रखते हैं। तो उस समय गोस्वामी जी महाराज के साथ में आए हैं, उसने लिखा है। तो ये सपाया है, यहाँ पर से सपाया आया है वो वर्णन। इस वर्णन में कई शूद्र बताते हैं, कई और बताते हैं, कई तरह की बातें हैं, परंतु ये बात हमें सबसे बढ़िया लगी जयराम दास जी ने रामायण का समाधान वही पुस्तक है। तो उसमें अयले तुलसीदास जी महाराज थे, तो तुलसीदास महाराज थे उसके लिए कई अवसर एक तापस रहा। उसी अवसर में जब चलते तीर्थवासी नारी आय नाम राज विचारी लखन राम से सुंदरताई दे करे भाग्य बधाई अति लाल सा बसे मन माई गाँव नाम पूज सही चैतन बहने जगत हम पैसा ने लखन सगरा कथा सकल कथा तिर सब सुनाई बने चले पितु आय सुपाई सुनि सब विषाद कह सब पछताई राज लाल की मरण आये ये बात आई अब गए तय अब से तपस्या वहां एक तपस्या आया एक तपस्या तुलसा जी महाराज तो तुलसा जी महाराज लगते ही ध्यान में मगन हो गए भगवान अपने आए हैं ध्यान मस्त तो ध्यान में उनको मालूम हुआ कि मैं भी इस लोगों के साथ में हूं और मिल रहा हूं ये रात का पहले ही दुआ है दो सुबह तो वो लिखी हुई बात ऐसी देख रहे आश्चर्य हुआ तो वो प्रसंग सुनते हैं हनुमान जी महाराज ने लिख दिया हनुमान जी महाराज ने एक दोहा और ये चुपया लिखी तो उन चौगा फिर तुलसीदास जी ने हटाया नहीं ये तुलसीदास जी ने हनुमान जी लिखे हुए तो वो अवसर है तो वो कहते हैं तेई अवसर एकता प्रसाव तेज बंद लघु वैर स्वभाव तेज लघु वैर छोटी अवस्था अवस्था तो वही बड़ी थी परंतु भगत होते हैं सदा बाल ही नहीं होते सदा अपने को नमन मानते हैं तो बाल को मानते हैं इस वास्ते विनय पत्रिका में विनय पत्रिका है उसमें कब वह अम्बा सर पाए छोटा बालक माँ से बदल लेता है अपने मन की बात माँ को कह दिया रामदेव कर प्रसंग हो जाता है इस वास्ते माँ की बेनती करी तो लघु वैर स्वभाव लघु वैर कभी अलग गति कभी अलग गति कभी क्या कभी तो समाधि में माँ का दृश्य दिख रहा है कई गोस्वामी में भगवान आए पार्वत रहे आए मिले सब मिल रहे हैं तो फिर गोस्वामी महाराज मिल रहे हैं दोनों देख कर गए कब याद क्षति कर रही कब याद क्षति गति को पता नहीं है अति वेश विरागी सब मन क्रम बसुरा मंगागी मन से कर्म से वचन से राम जी अनुरागी है ऐसा गोस्वामी महाराज है सगल नया नंबर इष्ट देव पहचान सगल नया जल पुल निर्दिष्ट देव अपराधा साक्षात परे वो धर्म दंड देवे धर्मता दंड की तरह में पड़े भगवान भगवान ने तनोत करे तो इसलिए गोस्वामी महाराज तनोत करते ये सब गोस्वामी लिखा नहीं है हनुमान जी का लिखा इन तो अपने 24 के 25 आते ही सब जो 26 हो गया एक दो हजार सुपाई बड़ी ये गोस्वामी तो हम तो चार हम तो सब इसे गिरे एक बजा तो यह 25 होता 26 हो तो आप देखना ये 110वां है तो राम सप्रेम पूरे खुले उठा करके तो ऐसे मिले प्रेम से कैसे मिले? कह परम रंग तुम भैर बाबा, जैसे तुलसीदास जी महाराज ने कहा मैं उसने था नहीं, ऐसे ही भगवान के बल में है नहीं, तो परम रंग में उसके पास मिल गया महानंद। भगवान भी बड़े खुश हुए, बड़े राजी हुए, जैसे परम रंग महादेव दिन हो पास पा लिया। मनो प्रेम परमार्थ दो, ये प्रेम और परमार्थ साधि बता दो, मेरे धरे तो जा सब कहते हैं, तो सब लोगों के सामने मिले, सब लोग कहते हैं पास लोग लोहा मिले, इसलिए से भगवान मिले, बड़े खुश हुए। मैं धरे धर कैसे हरियाणा का परिवार सुन लगा सुन लगा राजा लेना चाहे हरियाणा से लगा भगवान ने पुण्य श्री चरण चरण धूरी फिर सीता जी के चरण धूरी जी के लिए अंदर लगाए मां मां मां चरण धरी शीशा जन जान माँ ने आशीर्वाद ठीक बेटा के नादी धन बढ़ते निषाद रहते तो धन बिगड़े मेरे और सहित लगे राम जी राम जी का प्रेमी है मिलेगा मैं धन तो दूर शू करे जाके मिले उससे भगवान करते प्रिय तो नयन जल जल पुत्र रूप पुरुष भगवान के रूप को नेत्र रूप ख्यालों से वो पी रहे मैं कैसे मिले क्या मुझे तो सुबह से पाए दिन भूखा अत्यंत भूखा हो और उसको मुझे मिल जाए ऐसे मिल गए तो आया तो मिला है वियोग नहीं का वियोग नहीं बताया ये सब तो पहले लिखी हुई थी मिली तो गौशाल जाएगी सही आगे आप लेगा अब ते पे तुम आत का हो करे कैसे दिन बटे मन मारे अब दूध लोग कह रहे हैं आतो में पहले भी आ चुके पर वो गोस्वामी जी को याद नहीं रही पहले ही ते पे तुम आत हो कैसे दिन बटे मन मारे कैसे राम लखन से रूप दिहारी हो भगवान को अत्यंत पहले भगवान बताया कल सब नहीं थी तो कल नहीं बता सके याद याद आज बताया तो ये बड़ा प्रसन्न प्रिय है कई टीका लिखा परंतु ये ऐसी बात है प्रसन्न दादी महाराज राम सदा सेवक राखी वेद पुराण संत सुर साखी वेद पुराण संत सुर साखी सामने मेरे तुलसीदास जी महाराज मिल गए तो भगवान को बड़ा हर्ष हुआ महर्ष हुआ तो बस रूप पी रहे हैं अत्यंत भूखे को भोजन मिले से आगे वेग बिस्ंग अरे भक्तों के बस में भगवान जो आप कहते भी कल आज सुना दो तो इसमें एक दो बढ़ गया चौबीस दिन पच्चीस दिन पच्चीस दिन छब्बीस हो गया हम लोग थी कीर्तन बड़े प्रेम से कीर्तन करो एक बात कहनी है कीर्तन बड़े प्रेम से करो परंतु यहाँ ही आप संतोष मत करो, जब तक भगवान साक्षात न मिले, भगवान के हाथ का प्रसाद न मिले, भगवान अपने सिर पर हाथ न रखे तब संतोष मत करो। संतोष करो तो बस इस यही रह जाओगे, नहीं यहाँ तक तो आ गए, अब आगाड़ी भगवान का दर्शन करना है। दर्शन के लिए व्याकुलता लगाओ, संतोष करेगी कीर्तन कर गए, दर्शन कर दिए व्याकुलता, और व्याकुलता होगी तो दर्शन हो जाएगी। ये बात है, ऐसे दर्शनों की लालसा मन में रखो, अब सुनाओ नारायण।